قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں حاضرین سے بھی مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اللہ عز و جل کی رضا پانے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے نعت شریف سنیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ.

جائز ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور آج ہم باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک قصبے ٹنڈو آدم میں موجود ہیں، اور وہاں سے براہ راست الحمدللہ اس سنتوں بھرے اجتماع کو آپ کے لیے پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آقا کیا وصال ظاہری کے بعد بھی، یعنی آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو اس کے بعد بھی یہ صورت ہوگی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نبی زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں، السلام، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، چھائے ملائکاہیں لگاتار ہیں درود، چھائے ملائکاہیں لگاتار ہیں درود، بدلے ہیں پہلے بدلے میں بارش درر درر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس شعر کا معنی بھی عرض کرتا چلوں کہ جن ہو یا انسان، ہر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں با ادب حاضر ہے، کیونکہ یہ بارگاہ اس ذاتی عالی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو تمام جنوں اور انسانوں کے مالک ہیں، اور روزانہ صبح 70,000 اور شام 70,000 فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں، اور ان کا درود پڑھنا گویا سفید موتیوں کی بارش ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں دو مدنی پھول عرض کرتا ہوں، ایک بغیر اچھی نیت کے عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں آپ بھی کر لیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ، عزو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الحنان اپنے دوسرے سفر حج میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد سخت بیمار ہو گئے، مگر اس کے باوجود حاضری مدینہ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ آئی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے علماء کرام آپ کو رکنے لگے تو اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ عز و جل اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ جب آپ کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے علماء اکرام کا اصرار بڑھنے لگا تو آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ پھر فرمایا میرے نزدیک حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مجموعے وسائل بخشش میں، اپنے کلاموں کے مجموعے وسائل بخشش میں اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں، چلوں دنیا سے میں اس شان سے اے کاش یا اللہ، چلوں دنیا سے میں اس شان سے اے کاش یا اللہ، شہِ ابرار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عاشقوں کے امام اعلی حضرت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے کی حاضری کے لیے کس قدر بے قرار رہا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تو کچھ مدت کے بعد اس سعادت سے مشرف ہو جاتے، مگر عشق رسول چونکہ آپ کا سرمایہ اور حاضری مدینہ آپ کی منزل مقصود تھی، لہذا سخت بیماری بھی آپ کو در رسول کی حاضری سے نہ روک سکی۔ الغرض آپ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ بس کسی طرح روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر بھلے میری جان بھی نکل جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ آپ کا یہ جملہ بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اس شعر کا مطلب ہی سنتے چلیے کہ روزہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے حج بھی ادا کرا دیے، کیونکہ اصل مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہے۔ اور پھر اعلی حضرت اپنے سفر حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اس مبارک سفر کے بارے میں کسی نے بھی پوچھا کہ کہاں کی روانگی ہے، تو چونکہ اصل مقصود حاضری مدینہ تھی، لہذا ہر پوچھنے والے کو یہی بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف روانگی ہے۔ جن کے دم قدم سے کعبہ و منا جیسی مقدس چیزیں ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جس کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں مچلتی رہتی ہے، اور وہ اسی امید پر اپنے شب و روز گزارتا ہے کہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. اور جس عاشق رسول کا دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اس مبارک سفر کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، اور وہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلا ہو ظفر کی ہے. یعنی تیرا شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ مبارک سفر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی کہ جس پر صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی جان بھی قربان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، عاشقان رسول حجاج کی ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد مدینہ طیبہ کا سفر کرتی ہے. کئی خوش نصیب حج سے قبل مدینہ طیبہ کی حاضری دیتے ہیں، نہ جانے کتنے خوش نصیب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ پاک کا دیدار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس لمحے بھی اس بیان کو سننے والے ہر عاشق رسول کو میٹھے مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. آج مدینہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں، مدینہ کی یادیں ہو رہی ہیں. اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی وہ دن جلد لائے کہ ہم سب میٹھے مدینہ میں جس طرح آج میٹھے مدینہ کی باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ دن جلد آئے کہ ہم میٹھے مدینہ میں مصطفیٰ کی باتیں کریں. آمین زور سے کہہ دیجئے، سب زور سے آمین کہہ دیجئے انشاءاللہ. آمین. مدنی چینل کے ناظرین بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار بار بار ہزار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آئیے میں آپ کی خدمت میں مدینے پاک کی عظمت کے متعلق چند احادیث کریمہ پیش کروں. مدینہ منورہ وہ مبارک شہر ہے جسے ہمارے میٹھے پیارے سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قیام بخشا. سرزمین مدینہ کو اپنے مبارک قدموں کے بوسے لینے کی سعادت عطا فرمائی. ان سعادتوں سے فیضیاب ہو کر شہر مدینہ نے عظمت و رفعت پائی، اسے رحمت و برکت میسر آئی، جس کی بدولت یہ مبارک شہر منور و معطر ہوا، اور مدینے میں رہنا عافیت کی علامت اور مدینے میں مرنا شفاعت کی ضمانت قرار پایا. آئیے حاضری مدینہ کا شوق اور طلب بڑھانے اور دل میں محبت مدینہ میں اضافے کی نیت سے عظمت مدینہ سے متعلق تین فرامین مصطفیٰ، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوا، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں. مدینے میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر کون ہیں جی؟ فرشتے ہیں. اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر دو فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس روایت میں مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت بھی کی جاتی تھی، کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے، اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے۔ برادر اعلی حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، کون لگاتے ہیں؟ ملائکہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ۔ اور میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسی ترکیب میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، بولی تو صحیح، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نارا۔ ایسا پیارا مدینہ ہے، اللہ ہم سب کو بار بار دکھا، آمین۔ والی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مدینہ منورہ کے فضائل بے شمار ہیں، ایسے ہی اس مبارک شہر کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ مثلا روئے زمین میں مدینہ منورہ کے علاوہ کسی شہر کے اتنے کثیر نام نہیں کہ بعض علماء نے 100 نام تحریر فرمائے ہیں۔ مدینہ کے کم و بیش کتنے نام تحریر کیے؟ 100 نیمز آف مدینہ پاک، ماشاء اللہ۔ مدینہ منورہ کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں لا تعداد یعنی انکاؤنٹیبل قصیدے لکھے گئے ہیں، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہی قیام پذیر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام طابہ یعنی پاک و صاف اور خوشبودار جگہ رکھا۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری تیز کر لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا تھا۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ اکرام علی مردوان ملے، انہوں نے گرد اڑائی، ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، آپ نے اس کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارہا خاک پیبہ ملا ہے، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کے خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے، لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ کوئی اس سے بہتر بھی سرما ملا ہے، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور امیر علیہ سنت آخر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یوں تو ہر بات ہی پیاری ہے مگر قربان جواب فرماتے ہیں، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، کیا مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی شفا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ یہاں مرنے والے کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، حجرہ مبارکہ اور منبر منور کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، بار آسی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے۔ یعنی صبح و شام روزانہ 70,000 فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر حسین و جمیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والدحا اور زلف واللیل کی دن رات تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور جو فرشتہ روضہ انور پر ایک بار حاضر ہو جائے تو پھر قیامت تک اسے دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایک ہی بار حاضری کی اجازت ہے۔ مگر قربان جائیں امت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نصیب کے کہ ایک گناہگار شخص کئی کئی بار روزہ رسول کی حاضری سے مشرف ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے، خطہ زمین کا وہ حصہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اطہر جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کے خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے۔ امیر علیہ سنت جھوم کر ارشاد فرماتے، کیا کہتے ہیں؟ عرش علا سے اعلی میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ کیسا ہے پیارا پیارا، یہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا، میٹھے نبی کا روزہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، تھے نبی کا روزہ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ صلوا علی الحبیب علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینے کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے, سنیے سنیے اور جھومتے جائیے, اپنے ذوق مدینہ کو بڑھاتے جائیے, عشق مدینہ کو بڑھاتے جائیے, تصور مدینہ کو بڑھاتے جائیے. نگاہوں کو بند کر کے یہ تصور کیجئے گویا کہ ہم ان مبارک وادیوں میں, ان مبارک فضاؤں میں موجود ہیں. گنبد خضرا قریب قریب ہے, ہم گنبد خضرا کا گویا کہ جلوہ دیکھ رہے ہیں, مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں. اللہ اللہ, غور کرتے جائیے, یہ میٹھا مدینہ, یہ پیارا مدینہ, یہ سوہنا مدینہ, یہ پیارے پیارے آقا کا پیارا پیارا مدینہ. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے وسیلے سے اس مبارک شہر کو کتنی عظمتیں اور عنایتیں عطا فرمائی ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا کہ دجال جو کہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا, قرب قیامت میں ہوگا, یہ پوری زمین کا چکر لگائے گا, مگر یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا. اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا. یہاں کا قبرستان, یعنی مدینہ پاک کا جو قبرستان ہے جس کا نام کیا ہے, جنت البقیع. کیا نام ہے مدینہ پاک کے قبرستان کا؟ سارے بولیے, کیا نام ہے مدینہ پاک کے قبرستان کا؟ جنت البقیع. سنیے, اللہ ہم سب کو جنت البقیع کی حاضری نصیب فرمائے. یہاں کا قبرستان یعنی گریو یارڈ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے. یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور اجلہ اہل بیت اطہار اور بے شمار تابعین کرام اور اولیاء عظام اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ بقیع پاک میں جگہ ملنے کی تمنا بارگاہ رب مصطفیٰ عز و جل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں باپا؟ فرماتے ہیں, مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو. آپ سب بھی آمین, زور سے کہہ دیجئے آمین. مدنی چینل کے ناظرین بھی کہتے ہیں, مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو, غوث الورا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ صلوا علی الحبیب محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے بزرگوں کا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا یہ انداز بھی تھا کہ کوئی کتنا ہی امیر و کبیر ہونے کے باوجود خود کو در مصطفیٰ کا فقیر سمجھنے میں خوشی محسوس کرتا اور ملنے والی تمام نعمتوں کو اسی در کا صدقہ تصور کرتا. جیسا کہ کسی نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاضری مدینہ کے دوران مسجد نبوی شریف میں فقیرانہ لباس پہنے دیکھا, اور محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ تھے, ان کو کسی نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا رکھا ہے. مدینہ پاک میں موجود ہیں, حاضر ہیں اور انتہائی فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے, کندھے پر مشکیزہ اٹھائے, زائرین حرم کو پانی پلاتے کسی نے دیکھا. آپ کو عرض کیا, حضور آپ تو غزنی کے بادشاہ نہیں, وہاں کے شہنشاہ نہیں, یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جواب دیا, میں شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں. کیا ہوں میں؟ میں بادشاہ ہوں, شہنشاہ ہوں, کنگ ہوں. کہاں ہوں؟ اپنے وطن میں, غزنی میں. اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر و گدا ہوتے ہیں. پوچھنے والے کو یہ دیوانگی بھرا جواب بہت ہی پیارا لگا. کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ، ایک غزنی کا بادشاہ دیکھا کہ جس کا انداز فقیرانہ ہے، ہاں انداز عاجزانہ ہے، پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک مصر کا بادشاہ وہ انتہائی کر و فر کے ساتھ، روب و دبدبے کے ساتھ چلا رہا ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے اس نے. اس شخص نے بڑھ کر کہا کہ آپ نے بڑی جسارت کی، مدینہ منورہ کی حاضری اور یہ شاہی دبدبہ، جو جواب مصری شہنشاہ نے دیا وہ بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. شاہ مصر بولا، اے سوال کرنے والے یہ تو بتاؤ کہ یہ بادشاہی کس ہستی نے دی ہے؟ یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عنایت فرمائی ہے، لہذا شاہی تخت و لباس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والے آقا اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما لیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے. اور ایک اس موقع پر مجھے ایک اور شعر یاد آیا کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو یہ اللہ کے محبوب کی محبت کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں. بس اللہ اس محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل محبت کی عظیم ترین نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. زور سے آمین کہہ دیجئے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زیارت روضہ مقدسہ کے 10 فوائد، یہ 2 فوائد تو وہ ہے کہ جو مبلغ اسلام شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے علماء ہی نے لکھا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے مصطفیٰ کے دربار میں حاضری کی سعادت. تو اس کے فائدے بے شمار، لا تعداد، انکاؤنٹیبل. مومن کی معراج ہے مصطفیٰ کی جناب میں حاضری. ہاں آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے ان لا تعداد بے شمار فوائد میں سے 10 پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے. 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار کی زیارت کرنے والے کے لیے 10 کرامات یعنی 10 عزتیں ہیں. نمبر 1، وہ بلند مرتبہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ وہ بلند مرتبہ ہوگا. نمبر 2، حصول مقصد میں کامیاب ہوگا. نمبر 3، اس کی حاجت پوری ہوگی. نمبر 4، اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی. نمبر 5، وہ ہلاکت و بربادی سے امن میں رہے گا. نمبر 6، عیوب و نقائص سے پاک ہوگا. نمبر 7، اس کی مشکلات آسان ہوں گی. نمبر 8، حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی. نمبر 9، اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا. اور نمبر 10، مشرق و مغرب کے رب عز و جل کی رحمت ملے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. برادر اعلی حضرت جھوم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے. کیا؟ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. سب بولیے مدینہ مدینہ، ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے. صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کرتے اور منہ مانگی مرادیں پاتے، چنانچہ امام العارفین حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ پر یاد طیبہ اور عشق رسول کا غلبہ رہا کرتا تھا. بلکہ آپ تسکین عشق کی خاطر جسمانی طور پر نہ صحیح پر روحانی طور پر اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی چوکھٹ کو چوم آیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ جسم و روح کے ساتھ دیار محبوب سے بلاوے کے منتظر رہا کرتے تھے۔ پھر جب ان کی قسمت چمکی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور بارگاہ رسالت سے انہیں بلاوا آیا تو جسم و روح کے ساتھ جانب مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اور آستانہ عالیہ میں پہنچ کر عقیدت سے بھرپور اشعار بارگاہ اقدس میں پیش کیے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو آقا اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاشق رسول کی یہ تمنا، عاشق رسول کی یہ عاجزانہ عرض، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں کیسے مقبول ہوتی ہے؟ سنیے سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اللہ کے محبوب کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے، آقا پہلے میری روح آپ کی جناب میں حاضر ہوتی تھی، اب میرا جسم آپ کی جناب میں حاضر ہے، روح و جسم کا میں کیفیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، آقا کرم فرمائیے، اپنا دست اطہر، اپنا ہاتھ مبارک مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اسے چوم سکوں۔ روایتوں میں لکھا ہے کرم بارائے کرم ہوا کہ بارگاہ رسالت میں عاشق زار کے اشعار درجہ قبولیت حاصل کر گئے، رحمت مصطفیٰ کو جوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنا دست اطہر باہر نکال کر اپنے سچے عاشق کی دست بوسی کی دیرینہ یعنی پرانی خواہش کو ہاتھوں ہاتھ پورا فرما دیا۔ اللہ، کیسا منظر ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، کیسی صورت ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، تابندہ مقدر کا ستارہ نظر آئے، جب آنکھ کھلے گنبد خضرا نظر آئے، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ بھی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین جب زیارت مدینہ کی سعادت پاتے اور کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے تو زبان سے شکایت کرنے یا کسی اور کے در پر جانے کی بجائے بارگاہ رسالت میں اپنی فریاد پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن الجلاح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو مجھ پر ایک دو فاقے گزرے، میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ آقا کی جناب میں ایک دو دن کا فاقہ گزرا تھا، میں نے آقا کی جناب میں کیا عرض کیا، آقا میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، والی دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، میں خواب میں ہی اسے کھانے لگا، ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور باقی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس شعر کی مختصر وضاحت بھی کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بھکاری ہیں، اور ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ عطا فرماتے ہیں کیونکہ وہ کریم ہیں اور ان کا خدا ان کو عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی بڑا کریم ہے، بلکہ خود ان کو کریم بنانے والا ہے۔ اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ منگتے کو منع کرنا ان کی عادت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن نفیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں سخت بھوک و پیاس کے عالم میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، آئی ایم ہنگری، میں بھوکا ہوں، یکا یک میری آنکھ لگ گئی، اسی دوران کسی نے مجھے جگایا اور ساتھ چلنے کی دعوت دی، چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر آیا، میزبان نے کھجوریں گھی اور گندم کی روٹی پیش کی کہ پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم عطا فرمایا ہے، اور آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو تو ہمارے پاس تشریف لایا کریں۔ سبحان اللہ، عاشق مدینہ، عاشق ماہ رسالت، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، عطائے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی اداؤں کو بہت ہی پیارے انداز میں ایک کلام میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بلکہ آپ اس طرح سے عرض کرتے ہیں سرکار کی جناب میں کہ لب و آہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب و آہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اس شعر کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہونٹ دعا کے لیے کھلے ہوئے تھے، آنکھیں شرم سے بند ہیں، آنکھ ملانے کے قابل نہیں اور جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در کی بھیک کتنی پر لطف ہے کہ منگتے نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آپ کے سامنے پھیلایا، آپ نے عطاؤں کی بارش کر دی، گویا مانگنے میں اور مانگ پوری کرنے میں صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین راہ مدینہ میں آنے والی تکالیف کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کیا کرتے تھے، چنانچہ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اپنے سفر مدینہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مقام پر پھسل کر گر گیا، دائیں ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، درد زیادہ ہوا، تو میں نے اسے بوسہ دے کر کہا، اے مدینے کے درد، تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو میرے یار کے دروازے سے ملا ہے۔ یار کیسا عشق ہوتا تھا، کیسا انداز ہوتا تھا، کیسی محبت ہوتی تھی، کیسی وارفتگی ہوتی تھی، کیسی دیوانگی ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے، تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درد تو اسی وقت سے غائب ہو گیا مگر ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ 17 دن کے بعد ہاسپٹل میں ایکس رے لیا تو ہڈی کے 2 ٹکڑے آئے جن میں قدر فاصلہ تھا، مگر ہم نے علاج نہیں کروایا۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کام بھی کرنے لگا۔ مدینہ منورہ کے اس ہاسپٹل میں ڈاکٹر محمد اسماعیل نے مجھے کہا کہ یہ خاص کرشمہ ہوا ہے کہ یہ ہاتھ طبی لحاظ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایکس رے میرے پاس ہے، ہڈی ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہے، اس ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ آستانہ عالیہ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک صحابی رسول تھے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی تھی، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا۔ آقا مسکرائے، اپنا لعاب دہن عطا فرمایا تو ان کی پنڈلی ٹھیک ہو گئی۔ اب مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے عبداللہ بن عتیق کی ٹونڈی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے والے، میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہاتھ بھی کام کرنے لگا۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کروایا، کسی آرتھوپیڈک والے کے پاس نہیں گئے، کوئی ترکیب نہیں بنائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب پاک سے، آپ کے دربار گوہر بار سے کیسی عطا ملی کہ اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے آپ نے تفسیر قرآن تحریر فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب پاک کے انعام دیکھیے۔ صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر آپ کے صبر و استقامت اور سعادت مندی کا یہ حال تھا کہ آہو بکا اور چیخو پکار کرنے کی بجائے اس درد کو اپنے لیے انعام سمجھ کر قبول فرمایا کہ یہ تو میرے لیے دربار نبی کی ایک عمدہ سوغات ہے۔ مفتی صاحب کا در مصطفیٰ سے مانگنے کا نرالا انداز اور یقین کامل دیکھیے کہ آپ کو پتا تھا کہ میں نے اس ہستی کے سامنے دستے سوال دراز کیا ہے جہاں انکار نہیں ہے، جہاں مریضوں کو بھی شفائیں ملتی ہیں، جہاں دکھ درد کے ماروں کو خوشیاں ملتی ہیں، جہاں صرف ایک بار مانگنے کے بعد دروازہ بند نہیں کیا جاتا بلکہ خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھرنے کے بعد بھی گویا کہ پھر امیدیں وہیں حاضری دیتی ہیں، اے کاش ہمیں بھی در مصطفیٰ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اللہ اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین جب حاضری مدینہ منورہ کا شرف پاتے تو ان کا ایک انداز یہ بھی ہوتا کہ وہ مدینہ کی ہر شے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی کس قدر محبت فرماتے. انہیں ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ کوئی دیار محبوب کے کتوں کے ساتھ بھی نامناسب رویہ اختیار کرے اور انہیں اذیت پہنچائے. چنانچہ پنجاب پاکستان کے ایک مشہور عاشق رسول بزرگ امیر ملت حضرت مولانا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ گئے تو ان کے کسی مرید نے مدینہ پاک کے ایک کتے کو اتفاقاً مدینہ پاک کے ایک کتے کو اتفاقاً ڈھیلا پتھر دے مارا، جس کی چوٹ سے کتا چیخا. جیسے ہی آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرے کسی مرید نے اس مقدس شہر کے کتے کو ڈھیلا مارا ہے تو آپ کا چین و قرار جاتا رہا. بے قراری کے عالم میں آپ نے فوراً حکم جاری فرمایا کہ کسی بھی صورت میں اس کتے کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ. چنانچہ جب اس کتے کو لایا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مشہور زمانہ عاشق رسول، لاکھوں مریدوں کے پیشوا اور ایک ولی کامل گریہ و زاری کرتے ہوئے مدینے کے کتے سے مخاطب ہو کر یوں کہہ رہے ہیں کہ اے دیار حبیب کے رہنے والے، للہ یعنی اللہ کے واسطے میرے مرید کی اس لغزش یعنی غلطی کو معاف کر دے. پھر بنا ہوا گوشت اور دودھ منگوایا اور اسے خود کھلایا پلایا، پھر اس سے کہا جماعت علی شاہ تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدا را اسے معاف کر دینا. دیکھا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا مدینے سے پیار. مدینے والی سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علی وسلم کے وطن کی، آپ کے شہر معزز کی، شہر محترم کی ہر ہر چیز سے پیار. اللہ ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ نصیب کرے، ان بزرگوں کی محبت کا صدقہ نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نصیب کرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو، ہم سب کو بار بار حاضری مدینہ کی سعادت ملے. تو جب جب ایسا موقع آئے مکہ مدینے جائیں تو پھر کیا ہو، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، ایک ایک چیز پر توجہ، بے باکی نہ ہو. ہاں وہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ کہ فرشتے بھی وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں احتیاط کا دامن تھامتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت. ہمیں خوب توجہ کرنی ہو، خوب غور کرنا ہو، خوب محتاط رہنا ہوگا، خوب عاجزی اور انکساری اور اشک باری کے ساتھ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں حاضری کی صورت بنانی ہوگی. اللہ اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی عز و جل توفیق دے تو دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے اور اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کی خاطر، بالخصوص حاضری مدینہ کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے، میں آپ اسلامی بھائیوں کو ترغیب کے طور پر ایک کتاب کی صورت عرض کرتا ہوں. کہ عاشقان رسول کے سفر مدینہ اور حاضری مدینہ سے متعلق مزید دلچسپ حکایات اور مکہ و مدینہ کے بارے میں حیرت انگیز واقعات کی معلومات حاصل کرنے اور اپنے دل میں حاضری مدینہ کی سچی طلب پیدا کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی مرتب کردہ کتاب بنام عاشقان رسول کی 130 حکایات، یاد رہے گا نام عاشقان رسول کی 100 بولیے عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا بستہ باہر لگا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو جہاں جہاں پر آپ کے شہر میں مکتبۃ المدینہ موجود ہے وہاں سے یہ حاصل کریں، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net پر جا کر آپ انشاءاللہ بک لائبریری سے اس بک کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری سروسز بالکل فری ہیں، اس پر کسی قسم کا چارج نہیں، یہاں تک کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس میں کیا کیا ہے آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں کا مطالعہ نہایت مفید ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکیں گے. امیر اہل سنت کی اس کتاب میں زائرین مدینہ کے 51 مشہور عاشق رسول بزرگ حضرت سیدنا امام مالک کے 12، حاجیوں کے 42، صالحات کی 6، علماء اہل سنت کی 17، جنات کی 7 اور حیوانات کی 9 حکمت سے بھرپور حکایات تحریر ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی معلومات فراہم کی گئی ہیں. آپ تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما کر نہ صرف خود اس کا مطالعہ کیجیے بلکہ حسب استطاعت زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر سفر مدینہ کی سعادت پانے والوں کے لیے خوش نصیبوں میں ثواب کی نیت سے مفت تقسیم بھی فرمائیے. اور جس طرح میں نے عرض کیا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net سے اسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک حیات بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا آئینہ دار ہے. حاضری مدینہ سے متعلق آپ کا شوق، طلب، لگن اور ادب کے نرالے ہی انداز ہمیں بزرگان دین کی یاد دلاتے ہیں. بلا شبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے رسول کے ایسے درجے پر فائز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا شمار بھی موجودہ دور کے عاشقان رسول کی صفے اول میں ہوتا ہے. درد مدینہ تو کوئی عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سیکھے کہ جب آپ ظاہری طور پر مدینہ شریف سے دور ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے لبوں پر ہر دم ذکر مدینہ اور ذکر شاہ مدینہ جاری رہتا ہے. مگر جب بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو سفر مدینہ کا مژدہ یعنی ہیپی نیوز ملتی تو آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی. اشکوں کا تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امن لاتا اور گویا آپ ان اشعار کی عملی تفسیر بن جاتے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سفر مدینہ کے احوال سن کر یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے اب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سفر مدینہ کے پرکیف و نرالے انداز کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ کو کئی مرتبہ سفر حج و سفر مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی، جن میں مجموعی طور پر جو کیفیت رہی اسے کما حق کہو تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ آپ کے ایک سفر مدینہ کے مختصر احوال عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ جب مدینہ پاک کی طرف آپ کی روانگی مبارک کی گھڑی آئی، عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور آپ اپنے ان اشعار کے مصداق نظر آ رہے تھے۔ کیا کہ آنسوؤں کی جھڑی بن رہی ہو، آنسوؤں کی جھڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ۔ عشق و الفت کا یہ نرالا انداز ہر ایک کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ حاضری طیبہ کے لیے جانے والے تو عموماً ہنستے ہوئے مبارک بادیاں وصول کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایسے زائرین مدینہ کا آپ نے اپنے ایک کلام میں اس طرح سے مدنی ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ بالآخر اسی کیفیت میں سفر مدینہ کا آغاز ہوا۔ جون جو منزل قریب آتی رہی آپ کے عشق کی شدت بھی بڑھتی رہی۔ اس پاک سر زمین پر پہنچتے ہی آپ نے جوتے اتار لیے۔ اللہ اللہ، مزاج عشق رسول سے اس قدر آشنا یعنی جان پہچان رکھنے والے کہ خود ہی اپنے کلام میں کہتے ہیں، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس پاک سر زمین کے آداب کا اس قدر خیال رکھتے کہ سن 1406 ہجری کے سفر حج میں آپ کی طبیعت ناساز تھی، سخت نزلات ہو گیا، ناک سے شدت کے ساتھ پانی بہ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی مدینہ پاک کی سرزمین پر ناک نہیں سینکی، بلکہ آپ کی ہر ادا یعنی ایکسپریشن سے ادب کا ظہور ہوتا تھا۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہے حتی الامکان گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہونے دی، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے۔ کبھی کبھی میٹھے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے جاروب کشوں یعنی صفائی کرنے والوں کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر آپ نے مدینے کی گلیوں میں جاروب کشی کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ اس کی تمنا کرتے ہوئے ولی کامل عاشق صادق حضور مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے صدقے غم مدینہ کی لازوال دولت سے سرفراز فرمائے، اور بار بار سفر مدینہ کی سعادت اور مدینہ منورہ کے با ادب حاضری کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہہ دیجیے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینے سے محبت، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مدینے کی حاضری کا یہ ادب، یہ ذوق، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ اشک باری، یہ بے قراری، یہ دل فگاری آپ کو دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سوہنے مدنی ماحول سے ملے گی، علماء حقہ کی صحبت سے ملے گی، عاشقان رسول کی صحبت سے ملے گی۔ آئیے اس میٹھے پیارے سوہنے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جس طرح آج آپ تشریف لائے ہیں، اس طرح ہر جمعرات کو پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد شروع ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کی نیت کر لیجیے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ جن کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، 63 مدنی انعامات جو اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، ان پر عمل کی نیت کیجیے۔ روزانہ کی فکر مدینہ کا معمول بنا لیجیے۔ اپنے محلے کی فیضان سنت کے درس میں شرکت کیجیے۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار اپنے کی محلے کی مسجد میں مدنی دورے کا اہتمام کیجیے۔ روزانہ اپنی مسجد میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا اہتمام کیجیے۔ جب انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار بنیاد پر، ماہانہ بنیاد پر ہم 12 مدنی کاموں سے جڑے رہیں گے، 12 مدنی کاموں میں شامل رہیں گے، 12 مدنی کام کرنے والے ہوں گے، درس فیضان سنت دینے والے ہوں گے، چوک درس دینے والے ہوں گے، صدائے مدینہ لگانے والے ہوں گے، باد فجر کے مدنی حلقے میں شرکت کرنے والے ہوں گے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں توجہ کے ساتھ شرکت کرنے والے ہوں گے، ہفتہ وار اجتماع میں آنے جانے والے ہوں گے، میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہوں گے، فکر مدینہ کرنے والے ہوں گے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ اپنے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے، اپنے اندر عشق و محبت کی کیسی برکات نصیب ہوتی ہیں، کیسا درد ملتا ہے، کیسی رقت ملتی ہے، کیسا سوز ملتا ہے، کیسا گداز ملتا ہے، کیسی دنیا سے بے رغبتی ملتی ہے، کیسی گناہوں سے نفرت کی کیفیت ملتی ہے، اور نیکیاں اپنانے کی محبت ملتی ہے۔ تو رہیں گے انشاءاللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب کے صدقے ہم سب کو بار بار بار بار بار بار بار بار ہزار بار لا تعداد بار میٹھے مدینے پیارے مکے کی حاضری عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ اپنے معمولات کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ شب جمعہ کا درود شریف، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدری العظیم انجا وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت کے 70 دروازے اس کے منہ پر کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا۔ شافی امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم میں، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وارسله المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السمعی ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السمع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السمع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مکتبۃ المدینہ کے چند ایک اعلان سماعت فرمائیے. انشاءاللہ عزوجل آنے والا سنیچر بروز ہفتہ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے امیر امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس اتار قادری رسمی زیائی مدہ دل العالی الحمدللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل 16 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقریباً 8:45 پر انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا. باب المدینہ کراچی میں عشاء کی نماز 8:15 پر ادا کی جائے گی. تو جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں وہیں عشاء کی نماز ادا فرمائیں, دیگر اسلامی بھائی اپنے ہلکے علاقوں میں اپنے مقامات پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شخصیات کے گھروں پہ دیگر مقامات پر شرکت کر کے خوب خوب اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں. الحمدللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یکن محرم الحرام جو کہ سیدہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدد ہوتا ہے, الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیارا رسالہ شائع فرمایا جس کا نام ہے کرامت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ, اس کی بھی زیارت فرما لیں. الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کے مسئلے کے اوپر دستیاب ہے, اس کے اندر کیا کیا برکتیں موجود ہیں. سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عنہ کا تعارف, فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی کرامت و تقویٰ, فاروق آدم رضی اللہ عنہ کا دریائے نیل کے نام خط, فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی محل, فاروق آدم رضی اللہ عنہ کا احساس ذمہ داری. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس رسالے کو خرید بھی فرمائیں, پڑھے بھی, گھر گھر میں اسے عام کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ عزوجل فیضان فاروق آدم کی برکتیں حاصل ہوں گی. جے بی سائز کا جو رسالہ ہے اس کا ہدیہ 16 روپے اور جو بڑا رسالہ ہے اس کا ہدیہ 30 روپے. تو اپنے مرومین کے نام پر اس سال ثواب کے لیے خریدیں اور اسے عام کریں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہو. الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیاری کتاب شائع فرمائی ہے جس کا نام ہے 10 عقیدے. اس کے اندر کیا کیا موجود ہیں, عقیدے کی اہمیت, اسلام کی بنیادی عقائد اہمیت اور مفید ترین معلومات, مثلاً اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ تعالی کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, فرشتوں اور صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس کا ہدیہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں صرف 110 روپے اور اس کتاب کی بھی زیارت فرمائیں. الحمدللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے, معلومات کے خزانے سے مالا مال ہے, تو اسے بھی خرید فرمائیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک اور کتاب شائع فرمائی ہے جس کا نام ہے خلفائے راشدین. اس کے اندر آپ پڑھ سکیں گے سیرت خلفائے راشدین پر مختصر جامع کتاب, خلفائے راشدین اور محمد سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے پہلے قبول اسلام قبول کس نے کیا, سب سے پہلے داخل جنت کون ہوگا, فاروق آدم رضی اللہ عنہ کا فاروق لقب کیسے ملا, اس کا ہدیہ 280 روپے, اس کی بھی زیارت فرمائیں. الحمدللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کتابیں آپ خرید فرمائیں, مکتبۃ المدینہ کے مسئلے سے لیں, انشاءاللہ عزوجل ایصال ثواب کی دیگر برکتیں ہمیں نصیب ہوگی. ساتھ ساتھ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کئی شعبہ جان میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں. ایک شعبہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ جس میں مدنی منع اور منیا حفظ و ناظرہ کی تربیت تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں. کل جمعہ کے دن سے 15, 16, 17 یعنی جمعہ ہفتہ اعتبار کو پورے پاکستان کے مدرسۃ المدینہ کے مدرسین ان کی مجالس اور اس سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہیں, جو بھی اسلامی بھائی اس کے اندر وابستہ ہیں, ان تمام اسلامی بھائیوں کا انشاءاللہ عزوجل 3 دن کا تربیت اجتماع جو کہ 15, 16, 17 یعنی کل جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کا تربیت اجتماع باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا. اس کی خصوصیات کہیں, الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرہ, نگرانی شورا کا بیان اور اراکین شورا کے تربیتی بیانات بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ سوجل اس کی برکتیں بھی اللہ تعالی ہم سب کو اور مدرسۃ المدینہ کی مجالس کو عطا فرمائے. ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کے جدول کا بھی اعلان سماعت فرمائیے. آج 14 ستمبر بروز جمعرات سنت آداب اور فضائل کے بیان کے معاملے, سجدہ جلسہ اور دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی سنتیں, نماز کے احکام صفحہ نمبر 226 سے 228 پر موجود ہیں. تو اس کے حوالے سے حلقہ لگانا اور دعا کا حلقہ, وضو کے بعد کی دعا, نماز کے احکام صفحہ نمبر 13 کے اوپر موجود ہیں. اور 21 ستمبر یعنی آنے والے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں جو حلقے لگیں گے, سلام پھیرنے اور بعد کی سنتیں, نیز سنت بادیاں کی سنتیں اور دعا, آب زمزم پیتے وقت کی دعا, مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 214 کے اوپر موجود ہے. انشاءاللہ عز و جل اختتام پر آج پہلی نشست کے اجتماع کے اختتام پر نماز کے بعد سنت اور آداب کے حلقے لگیں گے. آخر میں انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ بھی ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل اب ذکر اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ عز و جل تمام اسلامی بھائی عشاء کے نماز بھی با جماعت ادا فرمائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام حسین بھائی برابر مرتبہ دوجہ پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى وصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل جلاله ما في قلبي غير

نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعا کا وقت ہو چکا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے. ایک جگہ یہ بھی ہے کہ دعا عبادتوں کی اصل ہے. دعا خود ایک زبردست ترین بہترین عبادت. آئیے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی گردنوں کو خم کر کے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے دعا کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری دعا قبول ہوگی. اور کیوں نہ قبول ہو کہ خود ہمارا پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے، اور تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو اپنے رب عز و جل کی رحمت پر قوی امید باندھ کر اپنے مولا کے حضور دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے کردگار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، کثرت سے گناہ ہونے کے باوجود ہمارے چہروں کو سیاہ نہ کرنے والے، نامایا اعمال میں عیبوں کا ڈھیر ہے مگر اے ہماری عیب پوشی کرنے والے، صبح و شام تیری نافرمانی ہے مگر اس کے باوجود ہمارے رزق کو بند نہ کرنے والے، تیری عطا کردہ نعمتوں کی ناقدری ہے اس کے باوجود نعمتوں کو تو چھینتا نہیں ہے. کیسا تیرا کرم ہے، کیسا تیرا انعام ہے، کیسا تیرا احسان ہے کہ میری خو خطا، تیری خو عطا، نہ وہ مجھ میں کم، نہ یہ تجھ میں کم. میں گناہوں پر گناہ کرتا ہوں، تو عطاؤں پر عطا کرتا ہے. میں خطاؤں پر خطا کرتا ہوں، تو عطاؤں پر عطا کرتا ہے. میں تیری نافرمانی کرتا ہوں، پھر بھی تو عطاؤں پر عطا کرتا ہے. اے اللہ، تیری تمام تر نعمتوں پر سب سے پہلے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، تیرا شکر ادا کرنے کا یقیناً حق ادا نہیں کر سکتا مگر تیری جملہ نعمتوں کا تصور کر کے تیرے حضور عاجزانہ ہاتھ باندھ کر، ہاتھ پھیلا کر، نگاہوں کو جھکا کر تیری حمد کا کلمہ، جس کی خود تو نے تعلیم قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اس شکر کرنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ شکر کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. صبح و شام دن رات نہ جانے کیسی کیسی خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں, ہائے نمازوں کی پابندی ہم سے ہو نہیں پاتی, نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے معاملے میں سستی ہو ہی جاتی ہے, نماز میں خشوع و خضوع کا تو کیا پوچھنا, نماز کے ظاہری و باطنی آداب کا لحاظ ہم سے کہاں ہو پاتا ہے. حالت تو ہماری یہ ہے کہ نماز کی شرائط و فرائض و واجبات کے متعلق بھی ایک تعداد ہے جو نا آشنا و نا بلد ہے. اے اللہ نہ تیری عبادت میں ذوق ہے, نہ تیری قرآن شریف کی تلاوت میں ہمیں شوق آتا ہے, نہ الہ العالمین عز و جل تیری ذکر کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے, نہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف ہماری رغبت. گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا ہے, اور سیاہ بھی ایسا کہ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے, نہیں پر اس پہ ہائے کچھ ندامت. اے میرے اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت, اے میرے اللہ ہمارا حال بڑا عجیب ہو گیا, شب تا صبح ہے سونا ہمیں, دن رات لہو میں کھونا ہمیں, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں, نہ تیری عبادت میں ذوق حاصل کر پاتے ہیں نہ اس کی طرف رغبت ہو پاتی ہے. اے اللہ نہ جانے کتنی برائیاں ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, وعدہ خلافی ہے, گالی گلوچ ہے, فلمیں ڈرامے ہیں, گانے باجے ہیں, بے پردگی ہے, نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہیں جس میں ہم جتے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. اے اللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں, اے اللہ باب الاسلام سندھ کے اس قصبے ٹنڈو آدم میں مٹھی بھر مسلمان تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اور مدنی چینل پر نہ جانے کون کون کہاں کہاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے. توبہ کے تین ستون ہیں, پہلا ستون یہی ہے نا کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنا, ہم اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے, ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے, شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. اے مولا ہم سے ہوا ہے ہم شرمندہ, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہیں. اے اللہ میٹھے محبوب کے صدقے ہمیں توبت النصوح عطا فرما, اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما, اے اللہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت مسجد کی پہلی صف پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما, تیرے پاک کلام قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرما, تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما, نیکیاں کرنے کی رغبت عطا فرما, نیک ماحول کو اپنانے کی صورت عطا فرما, گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے ہمیں کراہیت عطا فرما دے، مولا ہم پر کرم فرما دے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، ہمیں پرہیزگار بندہ بنا دے، ہمیں متقی بندہ بنا دے، ہمیں فرما بردار بندہ بنا دے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ آج ہم نے مدینے پاک کی باتیں سنی ہیں، مدینے کے تذکرے سنے ہیں، مدینے کی شان سنی ہے، مدینے کی خصوصیات سنی ہے، تیرے محبوب کے اس شاخ کے تذکرے سنے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بار بار بار بار بار بار بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرما دے، حاضری مدینہ کا ادب عطا فرما دے، حاضری مدینہ کی طلب عطا فرما دے، حاضری مدینہ کا شوق عطا فرما دے، حاضری مدینہ کا ذوق عطا فرما دے، ہمیں با ادب حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے اس عاشقان رسول کی مدنی تحریک کو بنیاد رکھی ہے، انہوں نے مدرسہ بنایا تو مدرسۃ المدینہ، جامعہ بنایا تو جامعۃ المدینہ، اسکول بنایا تو دار المدینہ، مکتبہ کھولا تو مکتبۃ المدینہ، مراکز بنائے تو فیضان مدینہ۔ اے اللہ جن کی انداز و محبت انداز عشق سے ہر وقت مدینے کی یاد آتی ہے، مدینے کی خوشبو آتی ہے، مدینے پاک کی محبت آتی ہے، اے اللہ ان عاشق رسول عاشق مدینہ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہمیں بھی عشق مدینہ کی عظیم خیرات عطا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ میٹھے مدینے کا واسطہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، نہ جانے کون کون کہاں کہاں سے کیا کیا تمنا لے کر یہاں پر آیا ہوگا، مدنی چینل پر کون کون موجود ہوگا، نہ جانے اس کے گھر میں کون کون بیمار ہوگا، کسی کے سر میں درد ہوگا تو کسی کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہوگا، کسی کو آشوب چشم کا مرض ہوگا، کوئی نزل زکام کھانسی بخار کا مریض ہوگا، کسی کے گلے میں جناب والا کوئی آزمائش ہوگی، تو کسی کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا، کسی کے شوگر کا مسئلہ ہوگا، کوئی آرتھورائٹس کا پیشنٹ ہوگا، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوگا، کوئی آئی سی یو میں پڑا ہوگا، کوئی سی سی یو میں پڑا ہوگا، اے اللہ نہ جانے کسی کے کسی عزیز کو رشتہ دار کو کسی موذی مرض نے گھیر رکھا ہوگا، کوئی گردوں کے مرض میں مبتلا ہوگا، تو کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہوگا، اے اللہ کوئی حادثے میں گرفتار ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر ہاسپٹل میں پڑا ہوگا، کوئی ہڈیوں کے وارڈ میں پڑا ہوگا، تو کوئی آپریشن تھیٹر میں پڑا ہوگا۔ اے اللہ سب کی حالتوں کو تو جانتا ہے، سب کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، سب کی بیماریوں کو تو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے، اے اللہ اپنے محبوب کے میٹھے مدینے کے واسطے سب کے حال پر رحم و کرم فرما، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جتنے اسلامی بھائی یہاں حاضر ہیں اور مدنی چینل پر موجود ہیں سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرما۔ آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں شاہ نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت سے چلا دے، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، ہم سب کو بھی تو روضہ محبوب دکھا دے، عطار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جلا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاه والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا صلوات اللہ علیکا. مجھے در پہ بھی بلانا مدنی مدینے والے، مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، صلوات اللہ علیک. حشر میں سرکار آنا، میرے عیب کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، جنت میں بسانا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، صلوات اللہ علیک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.